بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى، نكم صليا نكم سليم تميت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Tunaendelea na haia ya al-Imam Ibn Abi Daud. Anasema katika ubeti wa tatu: wa qul ghayru makhluqin kalamu malikina, wa qul ghayru makhluqin kalamu malikina, bidhalika dana al-atqiya'u وأفصحوا. وقل ناسما غير مخلوق كلام مليكنا حيكومبا منينو ينفلمويتو سما حيكومبا منينو ينفلمويتو الله ني مليك المليك بيا الملك الملك فالمي نجينا مليك في مقعد صدق عند مليك مقتدر لبكوجة كتك سورة القمر اقتربت الساعة وانشق القمر. Na al-malik maana yake dhul-malik au dhul-mulki daim, mwenye ufalme wa kudumu. Athabit alladhi la yazul, ufalme uliothibiti usioondoka, hauishi ufalme wake. Yani malikul mulk dhul-jalali wal-ikram subhanahu wa ta'ala. Wengine hata kama wataitwa mfalme fulani, mfalme wa nchi fulani, lakini ufalme wake ni ufalme maalumu, na upo katika maeneo maalumu, hayavuki maeneo hayo, na upo katika kipindi maalumu tu kile akitakacho Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiyo maana wengine anawaondolea sifa hiyo, mpaka ikaja aya kulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha, wewe unampa ufalme umtakaye. Watanzi'ul mulka mimman tasha, unaondoshea ufalme umtakaye. Watu'izzu man tasha, unampa nguvu na izza na hadhi umtakaye. Watudhillu man tasha, unamdhalilisha umtakaye. Biyadika alkhair, mikononi mwako zipo khairi zote. Huyo Allah ndiye mfalme wa wafalme, malikul muluk, mfalme wa wafalme, ambaye siku ya kiyama atasema kuuliza, limanil mulku liyawm, ni wanani ufalme leo hii? Hakuna yeyote atakayejibu, alafu atajijibu mwenyewe subhana, atasema lillahi alwahidi alqahari, kama ilivyo aya 16 ya suratu almu'min au surat alghafir, suratu ghafir. Wa qul ghayru makhluqin kalamu malikina, sema hayajaumbwa maneno ya mfalme wetu Allah tabaraka wa ta'ala, mwenye al-ufalme al-mutlaq. Hapa tunapata aqida miongoni mwa aqida za ahlu sunnati wal jamaa, kuanzia mtume na masahaba alayhi salatu wassalam wa radhiyallahu anhum, na waliokuja baada ya masahaba ambao ni matabi'in na atba'u at-tabi'in, kwamba wao wote hawa tuliowataja hawana mashaka yoyote kwamba Qur'ani kalamullah haqiqatan, kwamba hii Qur'ani tuisomayo iliyopo katika msahafu iliyohifadhiwa katika vifua ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala ya uhakika. Allah tabaraka wa ta'ala ameyazungumza, ameyatamka, na akamfunulia Jibril alayhi salatu wassalam. Jibril akayasikia kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kisha Jibril akashuka nayo kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kisha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akayafikisha maneno hayo ya Allah kwa umma. Hii ndio aqida ya Ahlus Sunnah wal Jamaa kunako maneno ya Allah, kwamba Qur'an al-Karim kalamullah haqiqatan, ni maneno ya Allah ya uhakika, ameyatamka mwenyewe subhanahu wa ta'ala. Ghairu makhluqin, hayajaumbwa. Minhu bada'a, kutoka kwake yeye Allah yameanza maneno hayo. Wa ilayhi yaudu, na kwake yeye Allah maneno hayo yatarejea mwisho, akhiru zaman, mwisho wa zama, kama zilivyokuja al-athar katika hilo. Atakwenda mtu kama ni msikitini au nyumbani kwake, atafungua msahafu, hatokuta maandishi. Hii ni aqida ya sunna wal jamaa, kwamba itarudi kwake yeye Allah tabarak wa taala. Minhu badaa, kutoka kwake Allah yametoka haya maneno, yameanza. Wa ilayhi yaud, na kwake yeye Allah tabarak wa taala yatarejea. Hii ni aqida ya sunna wal jamaa, na dalili ni nyingi kwenye Qur'an, ikiwemo aya 192 ya suratu Shuara. Allah anasema wa innahu latanzilu rabbil alamin, na hakika Qur'ani ni kishushwa kilichotamkwa kikashushwa kutoka kwa Mola mlezi wa walimwengu wote. Ameitamka hii Qur'ani na imeshuka kutoka kwake subhanahu wa ta'ala. Amekuja nayo Jibril kama ilivyokuja aya 193, nazala bihi ruhul amin, ameshuka nayo hii Qur'ani ruhu Jibril al-amin, muaminiwa aliyewakilishwa kwa wahi. Kaja nayo kwa nani? Kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama ilivyokuja aya 194 katika sura hiyo, ala qalbika litakuna min al-mundhirin, ameiweka katika moyo wako, amekusomea ikakita kwenye moyo wako ili uwe miongoni mwa waonyaji. Na hapa anahutubiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kwamba yeye ameipokea hii Qur'an kutoka kwa Jibril, na haikuja kwa lugha nyingine zaidi ya lugha ya Qur'an, lugha ya Kiarabu, kama ilivyokuja aya hiyo inayofuatia, bilisanin arabiyyin mubin, kwa lugha ya Qur'ani ambayo ni lugha ya Kiarabu mubin, inayobainisha, ambayo ni fasaha zaidi kuliko lugha zote. Hakuna lugha fasaha zaidi kushinda lugha ya Qur'an, wala hakuna lugha yoyote duniani tajiri zaidi kuliko lugha ya Kiarabu, lugha ya Qur'an. Na mifano iko mingi, kwamba lugha ya Kiarabu ni lugha ambayo ni tajiri kuliko lugha zote ulimwenguni. Tuwe mfano sisi tukisema kuna mwanamke amekuja, tunasema amekuja, tutumie lugha hiyo, amekuja Fatima. Na kama amekuja kijana wa kiume Abdullahi, tunasema amekuja Abdullahi. Na kama paka amekuja, tunasema amekuja yule paka, amekuja. Amekuja haijabadilika. Au imebadilika? haijabadilika. Kadhalika wakiwa wawili, hakuna dhamiri ya wawili katika lugha ya Kiswahili ambayo tunataka kuifanyia mukarana na lugha ya Kiarabu. Tutasema wamekuja Fatma na Zainab. Fatma na Zainab wamekuja wawili. Wakiwa wanaume tunasema Abdullahi na Rajab wamekuja. Wakiwa mwanamke na mwanamume tunasema Fatma na Musa wamekuja. Wakiwa watatu na kuendelea tunasema Fatima, Zainab, Ruqayya wamekuja. Kadhalika kwa wanaume. Lugha ya Kiarabu haiko hivyo. Mwanamke mmoja ana dhamiri yake, jaat Fatima. Mwanamume mmoja tunasema jaa badala ya jaat, jaa Muhammadun. Fatima na Ruqayya tunasema Fatima na Ruqayya, jaata, jaata wamekuja. Muhammad na Muhammad au Muhammad na Rajab, jaa. Kwa kuna jaat na jaa, jaata, jaa. Wanawake wengi jina, jina. Wanaume wengi jau. Tunaelewana vizuri hapo? Kwenye Kiswahili amekuja, wamekuja, haibadiliki wamekuja. Wawe wawili wanawake, wawili wanaume, watatu wanaume, watatu wanawake, wanawake na wanaume wote wamekuja, wamekuja. Na kadhalika utakuta kwenye lugha nyingine haisarifiki zaidi ya hivyo. Lakini kwenye lugha ya Kiarabu unamwambia njoo mwanamke mmoja, njoo. Unamwambiaje? Taalai, taalai ya Fatima, njoo Fatima. Mwanamme, taali, taali ya Rajab. Wanaume wawili, taala, taala, taala ya. Wanawake wawili, taalau, wanaume wengi. Taalna, wanawake wengi. Njoo, wanamwambia mmoja, njooni, umemaliza kazi. Njooni, mwanamke, mwanamme, wanawake na wanaume, wanaume, njooni. Kiingereza unasemaje kumwambia mmoja? Njoo Rafaeli, unamwambiaje? Rafaeli njoo, unamwambiaje? Come here. Rafael, come here. Rafaeli na Danieli. Rafael na Danieli, come here. Come kwa pale pale, haijabadilika. Haya. Paulina na Sarafina, come here. Kwa pale pale. Tumeleona vizuri hapa. Natoa mfano tu kwamba lugha ya Kiarabu ni lugha tajiri kuliko lugha zote. Tunasema nimesikia sauti ya paka. Sauti ya paka, sauti ya punda, kuika kwa jogoo, sauti ya mzigo ambao umesheheni kwenye gari la punda au gari la ng'ombe. Kila sauti ina lugha yake kwenye Kiarabu. Sisi tunasema sauti tu, au tabalisho tunasema mlio. Mlio wa punda huu. Jogoo au kama huyo anawika, tunasemaje? Sauti ya jogoo au mlio wa jogoo? Kuwika kwa jogoo. Jogoo amewika. Unaona? Haya. Sauti ya mtu, sauti ya mtu. Sasa katika lugha ya Kiarabu kila kitu kina lugha yake. Hiyo hiyo sauti. Unasema hii ni sauti, lakini inaitwa, mfano, sauti ya mzigo ulioelemea. kitu, gari la punda limbeba kuni kiasi kwamba limeelemewa, kuna kijisauti kinatoka pale. Ile katika lugha ya Kiarabu ina jina lake. Kuna vitu vina majina hayapungui 50, kitu kimoja. Kuna vitu vina majina hayapungui 10, kitu kimoja tu. Mfano upanga, katika lugha ya Kiarabu una majina mengi. Farasi ana majina mengi. Sisi kitu farasi tunamuitaje? Yaani tusema Kiswahili labda kipana, anaitwa farasi, na anaitwaje tena? Hakuna. Kwenye Kiingereza utakuta hivyo hivyo. Mathalan, panga katika lugha ya Kiswahili. Jengine jina lake la pili uenda usipate. Sio hivyo? Lakini sio katika lugha ya Kiarabu. Kwa hiyo ni lugha tajiri na ni lugha fasaha mno kuliko lugha zote. Allah anasema bilisanin arabiyyin mubin, kwa lugha ya Qur'ani ambayo ni lugha ya Kiarabu iliyo fasaha zaidi ya lugha zote. Ndio maana mubin, maana yake iliyokuwa wazi kabisa. Uwazi wa lugha ni ufasaha wake. Amesema haya Sheikh Ibn Abi Daud kutuambia kwamba sema Qur'ani ambayo ni maneno ya Allah hayajaumbwa. Bidhalika dana al-atqiya'u wa afsahu. Bidhalika, kwa kuitakidi huko kwamba Qur'ani ni maneno ya Allah ambayo hayajaumbwa, dana al-atqiya'u, ndivyo walivyo itakidi wacha Mungu. Al-atqiya'u ni wingi wa neno taqiyun, taqiyun mmoja, mcha Mungu. Hadha taqiyun, haulai atqiya, hawa ni wacha Mungu. Bidhalika, kwa itikadi hiyo, dana al-atqiya'u, walitakidi wacha Mungu, wakianzia masahaba, matabi'in, atba'u tabi'in, na waliwafuata hao kwa wema mpaka siku ya kiyama. Wa afsahu, na wakalibainisha kwa ufasaha kabisa kwa watu, kwa maana wamelidhihirisha hilo, na wala hawakunyamaza, wala hawakunyamaza, bali wamelizungumza kwa uwazi. Qur'an ni kalamullah, ghairu makhluqin, ni maneno ya Allah hayakuumbwa. Wala hawakunyamaza kimya kwa kuitakidi kwamba hii ni rai, kila mmoja na rai yake. Kwa hiyo wewe na rai yako baki nayo tu. Wakawaacha watu katika uhuru wa kuitakidi, kwamba kila mmoja ana uhuru wa kuitakidi, kila mmoja ana uhuru wa kusema, kila mmoja ana uhuru wa kadha, uhuru wa rai. Bali wao walizungumza kwa uwazi, kwa ufasaha, na ikibidi kufanya majadiliano na wanaopinga itikadi hii walikuwa tayari, na waliyafanya hayo, walifanya nao majadiliano na minakasha, waliandika vitabu katika kuwaradi wenye kauli sio kuwa hii katika al-Jahamia na wengineo, wanaitakidi kwamba Qur'ani ni makhluq, ni kiumbe, imeumbwa. Wako watu wanaitakidi hivyo kwamba Qur'ani imeumbwa, sio maneno ya Allah kwamba ameyatamka mwenyewe. Lengo lao eti hao watu kutaka kumtakasa Allah juu ya kumshabihisha na walimwengu, hoja yao hiyo. Kwa hiyo katika hali ya kutaka kumfanyia Allah tanzihi, kumtakasa, mpaka wakachupa mipaka kiasi kwamba wakaikana kwa Allah sifa ya kuzungumza. Kilichowapelekea wakaenda huko ni kutaka kumkania Allah sifa ya kuzungumza. Lengo lao nini? Basi wamtakase Allah. Kwa sababu ikiwa wewe wasema, wewe wazungumza, Allah aseme na yeye, huoni kwamba Allah umemfananisha na walimwengu? Na yeye Allah kwenye Qur'ani anasema laisa kamithlihi shay, hakuna chochote chenye mfano wake. Wewe ukiwa unasema na Allah anasema, tayari hapo kuna tashbihi, tashbihu al-khaliq bil-makhluq. Na Allah anatuambia kwenye Qur'ani, hal ta'lamu lahu samia, je, yupo nadhiri wa Allah anayefanana naye umjuae? Hakuna. Sasa Allah hajazungumza hii Qur'ani. Qur'ani imeumbwa. Imeumbwa. Kaisikiaje Jibril? Hii kwenu sio maneno ya Allah. Wengine wanasema ndio maneno yake, lakini sio maneno ya kuatamka. Kalamun nafsani, ni maneno yaliyosimama kwenye nafsi yake. Alipotaka kuyatoa ayasikie Jibril, akayaumbia sauti nyingine, mvumo wa sauti unaovuma. Jibril akawa anasikia hapo, ndio akashuka nayo. Mmeelewa jamani hapa? Kwa mfano Allah anateremsha aya alif lam mim, dhalika alkitabu la raiba fi hudan lilmuttaqin. Sio kwamba katamka Jibril akasikia kwake, kaumba sauti inayoabiri yaliyopo kwenye nafsi yake. Kwa sauti inasikika la alif lam mim dhalika, Jibril akachukua hapo akashuka nayo. Lengo lao nini? Tusiseme kwamba Allah akayatamka. Kwa nini mwafanya hivyo? Tukisema akayatamka, ili yapatikane matamshi lazima upatikane ulimi. Kuna baadhi ya herufi zitoka kwenye ulimi. Mfano herufi tha, tha, jim, lazima uwe na ulimi. Na kuna herufi lazima zipatikane kwa lipi ya juu na lipi ya chini, midomo hii miwili. Mfano ba, fa. Kwa hiyo ili Allah awe katamka hili, awe na mdomo wenye ulimi, wenye meno. Ndio maana kibogoyo kuna baadhi ya maneno hawezi kuyatamka kibogoyo, si ndio hivyo? Sababu meno yanatusaidia kutamka baadhi ya hurufu. Kwa hiyo wao katika kumtakasa Allah wakachupa mipaka mpaka wakaikana sifa ya kuzungumza kwake. Wamepatia, wamekosea? Ah, lakini hamuoni kwamba wanamtakasa Allah? Hamuoni hilo? Hamuoni kwamba wanataka kumtakasa Allah? Ahlu sunna wanasema tanzihun bila ta'til. Umtakase Allah sawa na yeye anatutaka tumtakase, na yeye anaitakasa nafsi yake. Kuitakasa nafsi yake kwa maana kumweka mbali na kila sifa yenye aibu na dosari isiyoendana na yeye. Yeye mwenyewe amejitakasa nafsi yake, akasema subha lillahi au subhanallahi amma yasifun, subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Utakasifu wa kutakasika na kila sifa yenye aibu na dosari, utakasifu huo ni wake yeye Allah. Waqalu takhadha Allah waladan, akasema subhana, wakasema Allah ana mtoto. Subhana, utakasifu ni wake, hana sifa hiyo, ametakasika na sifa hiyo yenye mapungufu kwenye dhati yake. Sasa kweli wanakusudia kumtakasa, lakini wamechupa mipaka kwenye kumtakasa. Ahlu sunnati wal jamaa wapo kati kati, wapo kwenye kumthibitishia Allah pasina kuchupa mipaka, na wapo katika kumkatalia Allah kisichoendana na yeye pasina kuchupa mipaka. Ummatan wasata, ni umma wa kati na kati. Kadhalika ja'alnakum ummatan wasata, manake tuna alwasatiyya, ukatikati. Hatutupi mipaka wala hatuzembei, la ifrata wala tafrit, la ghuluwa wala jafa. Tuko wapi? Tuko katikati. Tukasema Allah hafanani na chochote mpaka kwenye kuzungumza. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala anazungumza, uzungumzaji unaendana na dhati yake. Kwa nini tunasema amezungumza? Kasema mwenyewe. Kwa nini tunasema amezungumza? Qur'ani maneno yake, katuambia mtume wake sallallahu alaihi wasallam, hatuna hatia. Kwa nini mnasema hafanani na chochote? Kasema mwenyewe. Na ndio maana alipokana na kukanusha kwamba laisa kamithlihi shay, hakuna chochote chenye mfano wake, hapa amekataa mfanano, alafu akajithibitishia sifa kwenye aya hii hii, akasema wa huwa as-sami'u al-basir, na yeye ni mwingi wa kusikia, mwingi wa kuona. Juu kasemaje hafanani na chochote, mwisho aya akasemaje anasikia na anaona. Kwa maana kuona kwako si kuona kwa Allah, kusikia kwako si kusikia kwa Allah. Lakini anasikia, asikii, anasikia, lakini kusikia kwake hakufanani na wewe wala kiumbe chochote alichokiumba subhana. Kweli si kweli? Kusikia kwake Allah, tutoe mfano. Wewe unaweza ukategea sikio kuwasikiliza watu wawili kwa pamoja? Kwamba wewe ni bingwa wa kusikiliza. Kwa hiyo unamsikiliza huyu, unamsikiliza huyu kwa wakati mmoja. Unaliweza hilo? Alafu kawa hupitwi na herufi hata moja kwenye mazungumzo ya huyu, wala hupitwi na herufi hata moja kwenye mazungumzo ya huyu. Haiwezekani. Lazima utapitwa. Sikwambii watatu, sikwambii wanne, sikwambii watano, sikwambii sita, sikwambii kumi, sikwambii watu ishirini. Sisi tukiswali hapa msikitini takriban, wanafunzi nyote nyinyi mlikuwepo hapa, kila mmoja akiwa kwenye sijida kuna maombi yake anamuomba Rabbul Alamin. Kweli si kweli? Hivi kuna ambaye anasikilizwa kwa zamu kwamba Allah anaanza kumsikiliza wa safu ya kwanza, yule aliyepo kwenye kona ya msikiti, alafu anakuja wa pili au anakuja tatu, alafu anakuja kwenye sijida moja, au anawasikia wote? Anawasikia wote subhanahu wa ta'ala. Usikivu huu wafanana na usikivu wa nani? Hakuna. Wala tashtabihu alayhi lughat, wala hachanganyikiwi na lugha. Yule kaomba Kichina, yule kaomba Kiindonesia, yule kaomba sijui ki Eritrea, yule kaomba Kihabi, yule Mtanzania kwa lugha yake, yule kwa Kimakonde Jaluo, yule kwa Kikadha, achanganyikiwi. Allah subhanahu wa ta'ala, usikivu wake ndio huo, unafanana na usikiaji wa nani? Hakuna. Kadhalika uonaji wake subhanahu wa ta'ala, mimi sioni aliyepo nyuma ya ule ukuta, simuoni, lakini Allah anamuona aliye nyuma ya ule ukuta na aliye chini na kilicho chini ya ardhi ya kwanza, ardhi ya pili, ardhi ya tatu, ardhi ya saba, vyote vinaonekana na Allah subhanahu wa ta'ala. La ya'zubu anhu mithqalu dharra fi samawati wala fil ardh wala asgharu min dhalika wala akbar illa fi kitabin mubin. Hakuna chochote kinachompita Allah hata kidogo chenye uzani, mithqalu dharra, chenye uzani wa punje ya dharra. Dharra, baadhi ya wafasiri wa Qur'an wanasema pale unapochungulia dirishani, kwenye dirisha ambalo huingia miale ya jua, unaona kama vimchanga mchanga vinazunguka, kimoja ya vile huitwa dharra. Allah anasema hapitwi kwenye dunia yake hii na chochote, eti ikawa Allah hakioni au hakisikii au hakijui, chenye uzito wa dharra, si mbinguni wala si ardhini, na wala sio kikubwa chake wala sio kidogo chake, ila vyote anavijua Allah na vipo kwenye kitabu kinachobainisha kwenye lauhi mahfuz. Mmeona kuona kwa Allah kuna fanana na kuona kwa yoyote? Hapana. Alipokataa kwamba hafanani na yoyote kwenye chochote, akathibitisha kwamba anasikia na anaona. kwa maana usikiaji wake na kuona kwake si sawa na kusikia kwa yeyote wala kuona kwa yeyote subhanahu wa ta'ala. Vivyo hivyo kuzungumza kwake. Dhahiri hapa. Wako watu wanasema Allah hakuitamka nini? Qur'ani. Na wanasema Qur'ani kweli ni maneno yake, lakini hakuyatamka. Qur'ani imeumbwa kuiumbia sauti, ni kuumba maneno. Wanasema imeumbwa. Allah akamsikilizisha kwa sauti ile Jibril, akashuka nayo kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii sio aqida ya Ahlus Sunna. Aqida ya Ahlus Sunna ni kuiegemeza sifa kwa anayesifiwa kwa sifa hiyo. Mwelewe vizuri hapa. Aqida ya Ahlus Sunna idafatu sifa ila mausufiha. Kuiegemeza sifa kwa anayesifiwa sifa hiyo. Ikiwa wewe mwanadamu umeumbwa, basi matendo yako yameumbwa. Kuongea kwako kumeumbwa. Lakini ikiwa Allah hakuumbwa na kusema kwake hakujaumbwa. Tumeelewana vizuri? Ndio maana ya kuiegemeza sifa kwa msifiwa. Wewe umeumbwa na matendo yako yameumbwa. Allah anasema wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah amekuumbeni na yale yote muyatendayo. Kila ulitendalo limeumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kuwa wewe ni makhluk na matendo yako ni makhluka, yameumbwa. Allah hakuumbwa na yake hayajaumbwa subhanahu wa ta'ala. Wa qul ghayru makhluqin kalamu malikina, sema hayakuumbwa maneno ya mfalme wetu. Bidhalika, kwa itikadi hiyo, dana al-atqiyau, walitakidi wacha Mungu, wakisahaba, wakitabiina, atba'u tabiina, mpaka a'immatul huda, kina al-imamu Malik, kisha al-imamu al-Shafi'i, al-imam, kabla yake al-imamu الإمام أبو حنيفة، الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد. نوينيو وليكوجا بعد ياو. لذلك دان الأتقياء وأفصحوا. نا الله كثيب تيشا كوني قرآن، كما قرآن نمان نوياكي. كسم سبحانه وتعالى. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. آية 6 يا سورة التوبة. وإن أحد من المشركين نكاما أتباتكنا ييوت كتك وشركين أمباو زمي حلاليشوا دمزاو زمي حلاليشوا ماليزاو كافر مشرك هو حلال الدم والمال حلال دم ياكي kumwagwa, halali mali yake kuchukuliwa na Waislamu. Lakini Allah anasema kama atatokea yoyote minal mushrikina, miongoni mwa washirikina, istajaraka, ambaye amekuomba hifadhi, amekuomba umnusuru, aje atulizane kwako hapo Madina, aje ajifiche, lengo lake ayasikilize maneno ya Allah, fa ajirhu, mpe ujirani mwema, kaa naye Muhammadi, mpe hiyo amani, akae jirani yako hapo, hatta yasma kalam Allah, ili ayasikie maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kama atasikia maneno hayo akaona kwamba ni maneno ya sawa akasilimu, basi hilo ndilo jambo ambalo latakikana kwenu Waislamu kulifanya. Kinyume chake, amekaa hapo ameyasikia maneno ya Allah lakini hayakuwa na chochote kwake yeye, basi mfikishe mtu huyo maanahu kwenye ile sehemu ambayo atapata amani, mrudishe kwao salama salimini. Fanya hivyo kwa sababu wengi wa hawa makafiri ni watu wasioelewa. Kwa hiyo kama watakaa wataisikiliza hii Qur'ani, asaya kun khairi kwa sababu ya kuongoka kwao. Mahalu shahidi katika hii aya, hata yasmaa kalama Allahi, mpaka ayasikie maneno ya Allah. Kayanasibisha maneno ya Qur'an kwamba ni maneno yake yeye Allah. Kalama Allahi, maneno ya Allah. Kwa maana Allah kayatamka maneno yake hayo. Tumeelewana vizuri hapa jamani? Ndio maana ahlul ilmi, mfano al-Imam Abu Bakr al-Humaidi katika usulu sunna yake, amefariki mwaka 220 huyu hijiria, anasema wal Qur'anu kalamullah, na Qur'ani ni maneno ya Allah. Kisha akasema sami'tu Sufyana, nilimsikia Sufyan, ambaye ni Sufyan ibn Uyayna, ambaye pia alikuwa ni sheikh wa al-Imam Shafi'i, nilimsikia Sufyan akisema wal Qur'anu kalamullah, na Qur'ani ni maneno ya Allah. Wa man qala makhluq, na atakayesema Qur'ani imeumbwa, fa huwa mubtadi'un, huyo ni mtu wa bid'a. Lam nasma' ahadan yaqulu hadha, hatujawahi kumsikia yeyote, yani katika wanawazuoni wetu, aliyewahi kuyasema maneno hayo. Uri Sheikh wa al-Imam Shafi'i Sufyan ibn Uyayna. Watu karibia na masahaba, anasema hatujawahi kumsikia yeyote akisema hayo maneno kama Qur'ani makhluq. Kwa hiyo atakayesema kwamba Qur'ani makhluq, fa huwa mubtadi'un, ni mzushi huyo, mtu wa bid'a. Kwa hiyo Ahlusunna wal Jamaa wanaitakidi kwamba Qur'ani ni maneno ya Allah, hayakuumbwa. Herufi zake, maana zake zote zatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kinyume na watu wanaoitwa al-Jahmiyyah. Al-Jahmiyyah wafuasi wa al-Jahm ibn Safwan. Al-Jahmiyyah ni fuasi wa wafuasi wa al-Jahm bin Safwan. Wal-Mu'tazila, na Mu'tazila wafuasi wa kina Wasil bin Ata na wengineo, wanaosema kwamba Qur'ani imeumbwa yote, herufi zake zimeumbwa na maana yake imeumbwa. Kadhalika ahlu sunna wal jamaa kwenye hili wako kinyume na al-Ash'ari. Al-Ash'ari na wale ambao wanafanana nao, waliosema kwamba Qur'ani, waliosema kwamba maneno ya Allah kwenye Qur'ani huwa al-maani, ni ile maana tu iliyobebwa na maneno yale. Ama herufi zile tuzitamkazo, fahia makhluqa, zimeumbwa. Hawa ni Ash'ari. Ash'ari ahlu sunna aljamaa wako kinyume na mapote yote haya, Jahmiya na Mu'tazila, kadhalika al-Ash'ari. Allah anasema katika suratu al-Fath aya 15, yuriduna an yubaddilu kalam Allah, wanataka wayabadilishe maneno ya Allah. Anathibitisha kwamba Qur'ani ni maneno yake. Yuriduna an yubaddilu kalam Allah, wanataka wayageuze maneno ya Allah. Aya 15 suratu al-Fath, inna fatahna laka fatham mubin. Kwa nini ahlu sunna wanakataa kwamba Qur'ani haijaumbwa? Wanakataa hilo kwamba Qur'ani imeumbwa. Naam, wanakataa ahlu sunna kwamba Qur'ani imeumbwa, wanasema hapana, haijaumbwa. Kwa sababu kuisifia Qur'an kwamba eti imeumbwa, ndani yake kuna kumdogosha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndani yake kuna kumdogosha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu miongoni mwa sifa zake Allah al-fi'liyah ni kwamba yeye anazungumza. anazungumza kama ambavyo yeye anaumba atakacho, anamruzuku amtakaye, anamuhuyisha amtakaye, anamfisha amtakaye, anayaendesha ayatakayo. Kadhalika anazungumza Allah maneno yanayoendana na utukufu wake kama zilivyo sifa zake nyingine. Kwa hiyo anazungumza muda anaotaka yeye, kile akitakacho yeye, pale atakapotaka. Yatakallamu mata shaa, anazungumza atakapo, bima shaa, kwa akitakacho, idha shaa, atakapotaka. Ndiyo maana kila siku yeye ana mambo. Kullu yawmin huwa fi sha'nin. Wanaziati gharqa, wanashitati nashta, wasabihati sabiha, fasabiqati sabiqa, falmudabbirati amra. Malaika ambao wanafanya walioamrishwa na Allah, wanashuka hawa wanapanda hawa, shuka hawa wanapanda hawa. Fasabihati sabah, wanaogelea kwenye anga kwa kutekeleza amri zake Allah, wanashuka wanapanda. Anazungumza Allah atakacho, muda autakao, kile akitakacho. Na mazungumzo yake Allah au kule kusema kwake Allah, sifa yake hiyo ni kadimu naui, kwa maana hakuna mwanzo, kwamba alikuwa hazungumzi sasa kazungumza. Sifa yake hiyo haina mwanzo, kama ambavyo sifa yake hiyo haina mwisho. Tunaelewana vizuri hapo jamani? Tuthibitisha jambo la kiitikadi hapa, kwa msione kwamba tunabaki kwenye kipande kimoja hicho, sababu ni jambo ambalo limeingia fitna kubwa katika saha ya Waislamu. Hatuzungumzii peke yake hawa al-Mu'tazila, sijui al-Jahmiya. Kuna watu leo hii wanaitwa fadu maibadhi, katika akida zao ni kuitakidi kwamba Qur'ani imeumbwa. Allah tabaraka ta'ala ameizungumza hii Qur'an, ameitamka. Allah tabaraka ta'ala alimzungumzisha Jibril, kama zilivyokuja hadithi kwamba inna Allah idha ahabba fulanan, Allah anapompenda fulani anamuita Jibril, anamuita Jibril, anamwambia inni uhibbu fulanan fa ahibbahu, ewe Jibril, mimi nampenda fulani kwa jina lake, na wewe Jibril mpende. Hadithi sahihi. Sasa kamwambia kwa lugha gani? Kamwambia yani Jibril, kamuumbia sauti. Umelijuaje hilo kwamba Allah kaumba sauti inayotoa taabiri ya yaliyomo kwenye nafsi yake? Nani kakwambia hilo jambo? Sababu ni jambo la ghaibu. Jambo la ghaibu hatuna njia ya kuijua, jambo la ghaibu ila wahi. Hatuna njia ya kulijua jambo la ghaibu ila kwa njia ya wahi. Bas. Amesema Allah, amesema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na bila shaka hili mnalielewa. Allah akatuambia mambo ya peponi, tuwajua peponi kuna mahuri laini, wa hurun ain kaamthali lu'lu'il maknun. Tumeambiwa na Allah kwenye Qur'an. Fi sidrin makhdud wa talhin mandud wa dhillin mamdud, tumeambiwa na Allah sifa za peponi. Motoni pia tumeambiwa na yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Laha sab'atu abwab, likulli babin minhum juz'un maqsum. Kumbe moto una milango saba. Pepo ina milango minane. Tumeambiwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ghaibu kwetu sisi. Kwa hiyo amezungumza na Jibril kama alivyozungumza na Musa, kama alivyozungumza na nabii wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam usiku wa Al-Isra wal Mi'raj. Kwa kuwa alipopandishwa juu bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Jibril kuna sehemu ilikuwa ni kikomo chake, asivuke hapo. Lakini bwana Mtume akavuka alayhi salatu wasallam. Akaenda akazungumza na Mola wake. Akafaradhishiwa swala 50. akarudi paka akakutana na Musa, amekwambiaje Mola wako kanifaradhishia sala 50, rudi, hawatoziweza, mimi niliofanyia tajriba wana wa Israel kwa pungufu ya hizo na wameshindwa, rudi, kamuombe takhfif. Anapanda na muomba Mola wake takhfif, anapunguziwa 5, anakuja 5, anakuja na anaambiwa rudi, na mpaka zikabaki hizi 5, lakini zenye malipo ya swala 50. Ni 5 katika idadi, lakini 50 katika malipo. Kazungumza na Mola wake Allah Subhanahu, hakuna malaika kule, kwamba alizungumza Allah na malaika huyo alafu yeye akamletea Muhammad, alafu Muhammad alayhi salatu wasalam akamwambia huyo malaika, alafu malaika akarudi tena kwa Allah, kwa kuwa aminul malaika ni Jibril, na yeye kikomo chake ni kile kule alishia kule alayhi salatu wasalam. Hii ni akida ya Ahlus Sunnah wal Jamaa. Lakini kadhalika Mola wetu Subhanahu wa Ta'ala alizungumza na Adam, ya Adam uskun anta wa zawjuka aljanna fakula minha haythu shi'tuma wa la taqraba hadhihi ash-shajara fatakuna min adh-dhalimin. Lakini kadhalik Allah tabaraka wa ta'ala atazungumza na waislamu siku ya kiyama pale atakapokuwa ana wahesabu watu, atazungumza nao waislamu na wasio kuwa waislamu. Waislamu watamuona huku wanazungumza naye, makafir hawatomuona. Na vitabu vyote Taurati, Injili, Zaburi ni maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hii ni aqida ya Ahlus Sunnati wal Jamaa. Na dalili juu ya kwamba Allah au Mola muumba asipozungumza hawi Mola, hawi Mola asiyezungumza hawi Mola, amelitaja Allah kwenye Qur'ani jambo hilo katika suratul A'raf aya 148. Anasemaje al-Mawla al-Karim? Anasema wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min huliyihim 'ijlan jasadan lahu khuwar. Alafu akasema alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila ittakhadhuhu wa kanu zalimin. Watu wa Musa, baada ya kuondoka Musa kwenda kwenye maagano yake na Mola wake kuleo kwenye mlima Turi, nyuma yake huku Musa, nyuma ya Musa huku alipoondoka, watu wake wakamtengeneza mwanandama, kiwiliwili cha mwanandama ambacho kilikuwa kinatoa sauti pale upepo unapovuma, kwamba huyu ndiyo Mungu wao. Allah anasema alam yarau, hivi wale hawakuona, hawakuona annahu la yukallimuhum, kwamba yule Mungu wao waliomtengeneza mwanandama kupitia mapambo yao hana uwezo wa yeye kuwazungumzisha, kwa maana hasemi, hawakuona kwamba hasemi. Wala yahdihim sabila, wala hana uwezo wa kuwaongoza njia. Lakini ittakhadhuhu, pamoja na yote haya wakamfanya kuwa ndiye Mola wao kwa kasoro hizo alizokuwa nazo. Wakanu dhalimin, na wakahesabika ni madhalimu. Annahu la yukallimu, hana uwezo wa kuwazungumzisha, yani kuzungumza nao. Alimamu al-Qurtubiyu kwenye tafsiri yake rahimahullah akasema hivi, bayana Allah, amebainisha katika hii aya, anna al-ma'buda yajibu an yattasifa bil-kalami, ya kwamba muabudiwa lazima apambike na sifa ya kuzungumza. Muabudiwa ni lazima awe anazungumza, lazima. Wa ila atawezaje kuamrisha na kukataza? Yaani ng'ombe ndio Mungu wako. Sasa ng'ombe, Mungu ng'ombe, tupe amri, al-awamir. Mungu ngombe tupe anawahi makatazo liyapi huyataki. Alia bon. Jamani pombe haramu hiyo. Bon. Maana yake hapo fankihu ma taba lakum minan nisa. Bon. Ah. La yukallimuhum. Huyu si Mungu. Si Mola muabudiwa. Tumeelewana vizuri hapa jamani? ولا وقل غير مخلوق كلام ملكنا بذلك دان الأتقياء وأفصحوا